วันนี้ฝนตกเกือบตลอดวันแต่ก็ไม่ใช่ตกมากคิดว่าจะตกทางอื่นมากอยู่เวลาตอนเย็นเข้ามาบ่ายห้าโมงครึ่งบ่ายห้าโมงห้าโมงครึ่งฟ้าจึงขาวฟ้าจึงสว่างมีอยู่ปีนตกมากที่สุดตกหนักที่สุดตกหนักทั้งกลางคืนกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันปีพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วมีนั่นถนนจากสกุลสายสกุลสายนาแกนี่ผมทำแล้วใหม่มีทหารฝรั่งทหารช่างฝรั่งมาทำมีการบดอัดอย่างดีเพราะฝรั่งเขาทำเครื่องจักรของเขาเป็นหนักเป็นมาตรฐานการทำของเขาก็เป็นมาตรฐานแต่จะมาตรฐานยังไงก็ช่างปีนั้นมาตรฐานสู้ฝนไม่ได้ฝนตกลงมาไม่กี่วันไม่กี่คืนเลยทางจากสกลมาโคกสีนี่ระยะทาง23กิโลทางขาด23แห่งมีคนเขามาพูดเราไม่เชื่อมันจะขาดไปได้ยังไงถนนทำอย่างดีทั้งใหญ่ลาดยางเพิ่งแล้วไม่นานนี่มันจะขาดไปได้ยังไงก็ออกไปดูออกไปดูล่ะไปเห็นที่ทางขาดแห่งเดียวก็ต้องยอมเชื่อเลยปากทางมันโคกเลี้ยวซ้ายไปหน่อยเดียวเท่านั้นละโอ้จริงอย่างเขาพูดนะมันเป็นลำห้วยใหญ่ๆไปเลยมันตกจริงๆตกหนักทั้งกลางคืนกลางวันเร่งอยู่อย่างนั้นปีนั้นไปจำพรรษาพักจำพรรษาอยู่ที่ยินดีทำใหญ่เดินจงกรมฟังดูฝนตกเดินของเดินในถ้ำเมื่อเดินก็มานั่งนั่งดูฝนตกตกหนักตกเบาตกหนักตกเบาไม่หยุดมันทำให้เราคิดถ้าเขาจะตกอยู่อย่างนี้ไม่หยุดคนไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ทำมากินอะไรก็ไม่ได้ข้าวของถูกทำลายให้เสียหายไปหมดเพราะฝนตกมาอยู่แล้วจะไปปรับไหมกับใครจะไปเอาโทษกับใครในที่สุดมันก็ตอบออกมาว่าจะไปเอาโทษกับใครไม่ได้ไม่ได้ฝนเขาจะตกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตกซ้ำฝนตกมากตกน้อยตกหนักขนาดไหนตกไม่หยุดฝนไม่รู้เรื่องนะเรียกว่าเจตนาไม่มีฝนไม่รู้เรื่องในเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วจะไปเอาโทษกับใครฝนตกมาตลอดกาลฝนที่ตกฝนไม่รู้ว่าฝนตกหรอกลมพัดอยู่ต่อตลอดกาลลมก็ไม่รู้ว่าลมพัดแดดจะจัดแดดจะร้อนแดดจริงๆไม่รู้จักว่าเจ้าของเป็นแดด ไม่รู้ว่าร้อนมากร้อนน้อยนี่เป็นอย่างนี้ยิ่งว่าไม่มีอะไรรู้เรื่องสักอย่างแผ่นดินเป็นแผ่นดินมาตั้งแต่มีโลกคนจะสมมติว่าเป็นดินร่วนสมมติว่าเป็นดินทรายสมมติว่าเป็นดินเหนียวสมมติว่าเป็นดินก้อนหินดินอะไรต่ออะไรที่โลกที่คนสมมติดินนั้นๆไม่รู้เรื่องทั้งนั้นไม่รู้เรื่องจนเจ้าของเป็นดินดินก็ไม่รู้เรื่องเครื่องจักรทุกชนิดทุกชิ้นเครื่องกลทุกชิ้นทุกชิ้นที่ทำงานทั้งกลางคืนกลางวันเครื่องยนต์แต่ละอย่างแต่ละตัวไม่รู้ว่าเจ้าของทำงานลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำงานมาตั้งแต่มีลมหายใจลมเข้าลมไม่รู้ลมออกลมไม่รู้อวัยวะทุกส่วนที่ทำงานตั้งแต่เกิดอวัยวะที่ทำงานตั้งแต่เกิดไม่ได้หยุดส่วนไหนๆก็ไม่รู้ว่าเจ้าของทำงานหัวใจของคนหัวใจของสัตว์ทำงานอยู่ยุบยิบยุบยิบยุบยิบยุบยิบยุบยิบเนี่ยลิ้นหัวใจมันปิดเปิดความจริงมันไม่รู้เรื่องนะว่ามันทำงานไม่รู้เรื่องมันปิดมันเปิดเยาวะไตเยาวะปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยส่วนไหนๆก็ช่างหยุดทำงานไม่ได้ถ้าหยุดทำงานมีปัญหาทันทีลมหยุดทำงานปัญหามันเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างหยุดทำงานทันทีหัวใจหยุดทุกอย่างก็ต้องหยุดไปด้วยเหมือนกับเครื่องจิตเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์เอาตัวใดตัวหนึ่งออกไปแล้วตัวนั้นๆจะอยู่ในสภาพดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็ใช้งานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านใช้คำพูดเอาไว้สรีระยนต์ร่างกายของคนของสัตว์เหมือนเครื่องยนต์ไม่ได้ผิดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยที่มีความรู้สึกที่มีความรู้สึกมีความรู้สึกเฉพาะจิตเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีจิตแล้วทุกอย่างไม่มีความรู้สึกเหมือนกาเครื่องจากเครื่องกลที่มาหยุดที่ใช้งานไม่ได้จะถอดไปไว้ตรงไหนถอดไปไว้ตรงไหนถอดไปไว้ตรงไหนมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งมีแต่ที่จะพุจะพังต่อไปสรีระยนต์ก็เช่นเดียวกันในเมื่อหยุดทำงานแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีแต่จะผุจะพังหาตรงไหนที่จะคงทนหาตรงไหนที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องศึกษานี่เราก็ต้องพิจารณาในมาศึกษาพิจารณาแล้วอันนี้เป็นของทิ้งจริงๆลมก็ทิ้งไว้หายใจออกก็ทิ้งไปหายใจเข้าก็ทิ้งไปเป็นของทิ้งทั้งนั้นหยุดหายใจเมื่อไหร่ทิ้งหมดถึงจะเป็นของที่แต่ละคนหวงแหนเท่าชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะหวงแหน รักษาเอาไว้เป็นของตนได้เพราะธรรมชาติสรีระยนต์สรีระร่างกายอันนี้เป็นของเกิดมาตายเท่านั้นเกิดมาทิ้งแต่เราไปสมมติของเกิดมาตายเป็นเราแล้วก็ไปยึดของเกิดมาตายนี่เป็นของเรายึดจนตายมันก็ไม่เป็นให้เกิดมาแล้วมายึดอีกยึดจนตายมันก็ไม่เป็นให้ก็ไปยึดของตายมันจะเป็นของเราได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นชัดแล้วเห็นรู้เห็นชัดรู้ชัดแล้วท่านจึงไม่ยึดของเกิดมาตายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ท่านว่าเป็นกองทุกข์ดีๆนี่ทำไมจึงว่าเป็นกองทุกข์มันต้องเยียวยากันตลอดเวลาเป็นภาระอยู่ตลอดเวลาแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำงานหนักตลอดเวลาแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำงานไม่มีเวลาหยุดตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่เกิดมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุจะสมมติว่าเป็นอะไรต่ออะไรทำงานหนักทั้งนั้นไม่มีเวลาหยุดพระพุทธเจ้าท่านสรุปคำเดียวว่ากองทุกข์คำว่ากองก็หมายถึงว่าหลายหลายอย่างมากองกันเป็นทุกข์ทั้งนั้นผมเราอย่าว่าเขาไม่ทำงานถ้าหากว่าผมไม่ทำงานผมจะหลุดผมจะร่วงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาทำงานของเขาอยู่ตลอดเขาจึงยังความเป็นผมยังความเป็นขนยังความเป็นเล็บยังความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกถ้าเขาหยุดทำงานถ้าหากว่าเขาไม่ทำงานเพื่อความอยู่รอดไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงหนักทั้งนั้นเราไปสมมติของที่หนักเราไปยึดของที่เป็นทุกข์หนักเราก็เป็นทุกข์ไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาให้รู้ถ้าหากว่ารู้แล้วจะไปยึดของตายว่าเป็นเราเป็นไปไม่ได้จะยึดของทิ้งว่าเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ก็มันของตายชัดๆของทิ้งชัดๆดินชัดๆลมชัดๆน้ำชัดๆไฟชัดๆดินน้ำลมไฟชัดๆมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วจะไปยึดว่าเป็นของเราได้อย่างไรจึงการพิจารณาจึงมีความจำเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาการพิจารณานั่นเองปฏิบัติธรรมไม่ใช่มุ่งแต่จะให้ใจสงบไม่ใช่มุ่งแต่จะให้ใจสงบถ้าหากว่าต้องการแต่จะให้ใจสงบนี่อันนั้นก็ไม่ถูกถูกอยู่แต่ถูกเป็นบางส่วนเท่านั้นเหมือนกับการคนไม่รู้จักช้างไปจับขาช้างแต่ตาบอดคำช้างไปจับขาช้างตัวช้างนี่เหมือนต้นเสานั่นคนจับขาช้างว่าตัวช้างเหมือนกับต้นเสานั่นนะอันนั้นไม่ใช่ผิดนะถูกอยู่แต่ถูกเป็นบางส่วนแต่จับหางมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งถึงจะไม่ถูกทั้งหมดแต่มันก็ยังถูกเป็นบางส่วนว่าอันนั้นก็ช้างเหมือนกันแต่ตัวช้างจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นแต่หางก็ไปจับงวงจับง่ามันก็รู้สึกว่าช้างเป็นอีกอย่างหนึ่งตัวช้างเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงตัวช้างไม่เป็นอย่างนั้นตาบอดคลำช้างอีกเหมือนกันคำว่าปัญญาความรู้รอบ ไม่ใช่รู้ด้านเดียวไม่ใช่รู้ส่วนเดียวจะรู้ส่วนเดียวมันก็ยังหลงอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ายังหลงอยู่ปัญญาท่านจึงว่ารู้รอบคำว่ารู้รอบคือตรงไหนที่ไม่รู้ไม่มีนั่นเองจึงเรียกว่าปัญญา ความสงบในใจมีความจำเป็นความสงบมากเท่าไหร่ความคิดความอ่านความรู้ยิ่งมีความละเอียดเท่าความสงบที่มีอยู่ในจิตในใจนั้นความสงบยังหยาบจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอัตธรรมก็ยังหยาบอยู่ความสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ความสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่การพิจารณาอัตธรรมหมายถึงความเกิดของเกิดของแก่ของตายนี่ยิ่งชัดยิ่งละเอียดยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นไปจึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการให้จิตสว่างกระจ่างแจ้งเห็นอัตเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจะต้องมุ่งมั่นทำความสงบให้เกิดให้มีในจิตในใจของตนให้ยิ่งคำว่ามุ่งมั่นก็มีความมุ่งมั่นมีความเพียรมีความพยายามอยู่เสมอทุกขณะนับตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับในขณะตื่นอยู่นั้นอยู่ในกิริยาของการทำความสงบให้เกิดให้มีขึ้นแก่ใจทั้งนั้นเดินทุกก้าวก็ให้มีสติปารภความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในขณะเดินขณะไหนที่จะไม่มีสติในการก้าวไปไม่มีนี่จึงว่าการพยายามทำให้ใจสงบต้องมีความพยายามทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในการที่จะปรารภความสงบมีสติไม่ให้ขาดในลักษณะนี้จึงเรียกว่ามีความเพียรมีความพยายามเพื่อที่จะให้ใจของเจ้าของสงบถ้าหากว่าความเพียรความพยายามไม่พอถึงใจจะสงบลงไปบ้างก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวเล็กๆน้อยๆสงบหยาบนี่แม้แต่เก่งถ้าหากว่ากิเลสที่จะละได้ปล่อยวางได้ก็เป็นส่วนหยาบๆเท่านั้นส่วนที่ละเอียดลงไปใจหยาบมองไม่เห็นกิเลสที่หยาบลงไปกิเลสที่ละเอียดลงไปจิตที่หยาบมองไม่เห็นยิ่งว่าจะเห็นจิตเห็นกิเลสที่ละเอียดจะต้องใจจะต้องสงบละเอียดในเมื่อใจสงบละเอียดความสว่างกระจ่างแจ้งภายในใจก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งแล้วปัญญาก็คือความสว่างของจิตนั่นเองจึงว่าความสงบจึงมีความจำเป็นจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้ยิ่งอยู่เสมอในเมื่อความสงบของเรามีความสงบสมบูรณ์เต็มที่แล้วปัญญาของเราก็มีความสว่างกระจ่างแจ้งและมีความสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกันให้มีความพยายามที่จะให้ใจของเราเข้าถึงความสงบให้ยิ่งเข้าถึงความสงบให้ยิ่งอยู่เสมอการเดินบิณฑบาตนี่การเดินบิณฑบาตถือว่าเป็นการเดินจงกรมทั้งไปทั้งมาการฉันบิณฑบาตก็ให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติในขณะเราฉันบิณฑบาต การล้างบาตรก็ให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติในการล้างบาตรการเอาบาตรเข้าถุงการเก็บบาตรให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติในการเอาไอ้เช็ดบาตรในการเอาบาตรเข้าถุงในการเก็บบาตรเก็บจีวรให้ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเพราะมีสติสำรวมในการทำถ้าหากว่าไม่มีสติในสำรวมในการทำเรียกว่าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามไม่มีความสำรวมไม่มีสติแล้วจะเอาอะไรเป็นความเพียรจะเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติในเมื่อไม่มีความเพียรไม่มีข้อปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรเป็นธรรมเครื่องกำจัดเก็บนี่กำจัดอารมณ์ในเมื่อไม่มีธรรมอะไรเป็นเครื่องกำจัดกิเลสกำจัดอารมณ์แล้วใจของเราจะปล่อยวางจะว่างจากอารมณ์ได้อย่างไรจึงว่าให้มีความเพียรมีความพยายามให้เต็มที่ตั้งแต่ไปบิณฑบาตกันด้วยก็ให้มีสติมีความสำรวมในการบิณฑบาตไปบิณฑบาตบาตรจริงๆบาตรก็ไม่รู้เรื่องบาตรจริงๆก็ไม่รู้เรื่องบาตรใส่เต็มมาเต็มบาตรบาตรก็ไม่รู้เรื่องนี่อาหารที่เต็มมาในบาตรอาหารนั่นไม่รู้เรื่องเลยอาหารที่เต็มมาในบาตรอาหารนั่นรู้เรื่องไหมเราจะต้องตอบขึ้นมาเองว่าอาหารนั่นไม่รู้เรื่องเลยขาของเราเดินไปขาของเราเดินไปขาของเราเดินไปขาของเราที่เดินไปเดินกลับนั่นรู้เรื่องไหมเราจะต้องตอบว่าขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเรามีสติมีความสำรวมในจิตในใจการเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดความรู้ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้เกิดอุบายนี่ความรู้อุบายอันเกิดจากความสงบของใจนี้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงเพลิดเพลินเป็นไปเพื่อความปิติเป็นไปเพื่อความเบิกบานในจิตในใจทั้งนั้นจึงว่าความสำรวมจึงมีความจำเป็นทุกขณะขณะไหนขาดความสำรวมขนาดนั้นแม้แต่ความเป็นสมณะก็ขาดไปความเป็นนักบวชจะมีได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีความสำรวมความเป็นนักบวชไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการนุ่งผ้ากาสายับกาสาวพัดหรือการโกนผมเท่านั้นผ้าก็สักแต่ว่าผ้าไม่รู้เรื่องผมโกนหรือไม่โกนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนั่นนี่จึงว่าสมณะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมมัติระวังสำรวมดีแล้วถ้าหากว่ายังประเจิดประเจอไม่มีสติหาความสำรวมไม่ได้ความสมณะไม่มีการที่มีสติสำรวมจิตสำรวมใจอันนี้ล่ะมีโอกาสที่จะทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระขึ้นมาได้ถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีความสรวมในจิตในใจของเราให้ดีแล้วใจของเราจะเป็นพระไม่ได้ใจของเราทั้งใจนี้จะเป็นแต่กิเลสนะกิเลสไม่มันจะหมดกิเลสมันจะหมดมันจะลดน้อยเบาบางไปได้อย่างไรเพราะไม่มีธรรมที่จะกำจัดมันธรรมคืออะไรธรรมคือความมีสติมีความสำรวมให้ยิ่งอันนี้ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสตัวที่เลินเล่อตัวที่ไม่มีสติสตังนี่ในเมื่อมีสติเข้ามีความสำรวมดีแล้วไอ้กิเลสตัวที่ไม่มีความสำรวมมันก็หมดไปนี่ในเมื่อมีความสำรวมดีแล้วนี่ความจริงก็ค่อยกระแจ้งความจริงก็ค่อยเปิดเผยขึ้นมาความจริงคืออะไรคือเกสาโลมานคาดันตาตะจูความจริงก็คืออะไรก็คือความเกิดความแก่ความตายความจริงอะไรก็คือกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองดินของน้ำของลมของไฟนี้มันจะค่อยเปิดขึ้นมาให้ชัดให้เรารู้เราเห็นทำไมมันจึงเปิดขึ้นก็ใจของเราสำรวมอยู่ที่นี่ใจของเราสำรวมอยู่ที่นี่ในเมื่อสำรวมอยู่ที่นี่แห่งเดียวจุดเดียวอันนี้สิ่งนี้ จะไม่รู้จะไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะความจริงเพราะสิ่งเพราะความจริงของสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอะไรไปปิดบังเปิดเผยอยู่ตลอดกาลการนี่แต่ทีนี้ใจของเราไม่สำรวมเข้ามาดูเท่านั้นใจของเรามีแต่สำรวมไปข้างนอกมีแต่รวมออกไปข้างนอกรวมจนกระทั่งไม่ตกข้างอยู่ในเกสาลุมานาคาทันตาตะจูไม่รวมเข้ามาในของมันอยู่ในกองหนังห่อกระดูกอันนี้ถ้ามันรวมเข้ามาอยู่ในหนังห่อกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อกระดูกนี่กิเลสอย่างยาวกิเลสอย่างกลางนี่มันหมดไปมันไม่ตกข้างดอกอารมณ์ทั้งหลายที่จะเป็นเหตุให้เกิดความยีเกิดที่ความยินร้ายนั่นมันไม่เกิดดอกมันจะเกิดทั้งหลังไล่มองเข้าภายในมันก็มีแต่หนอหนังห่อกระดูกมองออกไปข้างนอกก็มีแต่หนังห่อกระดูกน่าเข้าไปทางไหนนี่มันก็เหมือนกับกระดูกเคลื่อนย้ายไปมองไปทางไหนมันก็เหมือนกระดูกเคลื่อนย้ายไปมีกระดูกเคลื่อนย้ายเกลื่อนกลบไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งโลกนี่ในลักษณะนี้ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากความสำรวมจิตให้ยิ่งทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีความสำรวมจิตให้ยิ่งแล้วอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนเพียงไรมันก็รู้เห็นไม่ได้ดอกยังว่าศีลอบรมสมาธิพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่ผิดศีลก็คือความสำรวมให้ยิ่งจิตผักเป็นสมาธิเองในเมื่อมีความสำรวมยิ่งพอแล้วในเมื่อมีสติมีสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมาเราความสว่างกระจ่างแจ้งมันเกิดขึ้นเองนี่มันเกิดขึ้นเองเพราะจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยสตินี่จะส่องไปตรงไหนส่องไปตรงไหนจะไม่รู้ไม่เห็นตรงที่ส่องไปไม่ได้ความสว่างตาสว่างแลไปตรงไหนไม่เห็นสิ่งที่แลมันเป็นไปได้อย่างไรนี่จึงว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาอบรมเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนในเมื่อปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งแล้วกิเลสตัณหามันจะตกค้างอยู่ในจิตในใจได้อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจเป็นเรื่องที่จะต้องเพียรพยายามกันให้ยิ่งนี่อย่าพากันละเลยอย่าพากันอ่อนแอนักบวชของพระพุทธเจ้าละเลยอ่อนแอขาดความสำรวมใช่ไม่ได้ทั้งนั้นล่ะลกศาสนาลกศาสนาลกวัดลกว่าลกแผ่นดินนี่มันเป็นอย่างนั้นนะดึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นเดี๋ยวนี้หลังจากปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วให้ในเข้าทางเดินจงกรมให้เข้าเดินขาทางเดินจงกรมให้เข้าทางเดินจงกรมเดินอยู่นั่นมันอยากเลิกก็ไม่เลิกมันไม่อยากเข้าทางเดินจงกรมก็ดึงแขนดึงขามันไปเดินใจของเราดึงมันอยากเลิกมันอยากไปก็ดึงมันเดินอยู่นั่นเดินอยู่อย่างนั่นล่ะนี่มันเหนื่อยก็อย่าไปเนี่ยอย่าไปหยุดอย่าไปเลิกเดินจนกระทั่งมันเลยจากเหน็ดจากเหนื่อยและทีนี้จะเห็นความสงบ จะเห็นคุณค่าของการเดินจงกรมถ้าหากว่าไม่จริงจังไม่ต่อสู้ไม่อดไม่ทนแล้วนี่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นในแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ดอกไม่มีโอกาสที่จะเห็นเด็ดขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนทีเดียวจึงให้ใครก็ต้องการเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เพราะคนไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ก็คนตาบอดเท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องการในเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ไม่มีคือแสงสว่างของอัตของธรรมการที่จะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงสว่างแสงอัตแสงธรรมนี่ต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติพอข้อปฏิบัติถึงแล้วไม่คำว่าไม่ต้องไม่คำว่าไม่เห็นไม่มีต้องเห็นอย่างแน่นอนตาสว่างแล้วนี่ก้อนหินทั้งก้อนไม่มีอะไรดอกที่จะทำให้จิตใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งพ้นจากสภาพความมืดความบอดนี่มีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นให้พากันจริงจังลงไปศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เสียหายบกพร่องในด้านคุณภาพประสิทธิภาพยังสมบูรณ์ 100% ล้าน% อยู่ใครเอามาใช้ล้วนแล้วแต่ที่จะรับประโยชน์เท่าข้อปฏิบัติที่เจ้าของประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นนี่เราต้องการเพียงแต่ว่าเล็กๆน้อยๆละลุ่มหลวมมันไม่พอก็กิเลสที่มันจะฉุดจะลากกำลังมันสู้กิเลสที่จะฉุดจะลากไม่ได้ในที่สุดมันก็เอาตัวไม่รอดเท่านั้นใครปรารถนาบ้างไม่มีใครปรารถนาดอกคำว่าเอาตัวไม่รอดไม่ปลอดภัยไม่มีใครต้องการอย่างนั้นต้องการให้ปลอดภัยเอาตัวรอดปลอดภัย ต้องการถึงความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยกันทั้งนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่ต้องไปลองลำและลังเลสงสัยไปรูปคลำดอกในโลกอันนี้มีแต่กิเลสมันโกหกทั้งนั้นมันโกหกว่าอย่างนั่นมันโกหกว่าอย่างโน้นมันโกหกว่าอันนั้นดีมันโกหกว่าอันโน้นดีเอาจริงๆจังๆแล้วไม่ได้เรื่องสักอย่างได้สิ่งที่มันโกหกว่าดีอันนั้นก็คือได้กองทุกข์ได้กองฟืนกองไฟได้กองทุกข์ทั้งนั้นสิ่งที่มันโกหกว่าดีแล่นตามแสงหน้าแสงหลังสิ่งที่กิเลสมันบัญชาออกว่าอันนั้นดีอันนั้นดีอันนั้นดีแล่นตามคำบัญชาของมันแล้วก็ไม่มีใครเจอของดีแล่นจนตายตายแล้วยังเกิดมาแล่นอีกมันก็ยังไม่เจออีกถ้าหากว่าจะแล่นตามกิเลสนะต้องสวนกับกิเลสอยู่ตลอดเสมอถูกสวนกับกิเลสอยู่เสมอหันหลังใส่กิเลสอยู่เสมอนี่หลังจากเดินจงกรมเต็มที่แล้วเต็มที่แค่ไหนเพียงไรก็เต็มที่กว่านี้ไม่มีนะนี่เข้าในที่พักนี่ไหวพระธรรมวัดธรรมวาสวดมนต์นั่งสมาธิต่อนั่งอยู่นั่นไม่อยากนั่งก่อนนั่งไม่มันจะอยากนอนขนาดไหนเพียงไรก็ช่างนี่ให้มันนอนให้นั่งสมาธิให้เต็มที่ซะก่อนแล้วจะนอนจึงค่อยนอนนั่งสมาธิเต็มที่จิตใจเบิกบานระวังกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วมันไม่อยากนอนซ้ำจะนอนทำอะไรนอนมันได้ประโยชน์อะไรนอนมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเล็กแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันได้อะไรนั่งสมาธินี่มันแสนที่จะได้สิ่งที่ประเสริฐประเสริฐยังไงสิ่งที่มันปรากฏในจิตในใจอันนี้มันคุ้มกับที่เราทุ่มเททุ่มกับที่เราประพฤติปฏิบัติมันคุ้มกันคุ้มกับที่เราอดกลั้นทนทุ่มคุ้มกับที่เรามีความภาคความเพียรนอนมาแต่เล็กแต่น้อยมันไม่เห็นมันได้อะไรไม่เห็นได้มรรคได้ผลไม่เห็นรู้เลยได้อัดได้ทำอะไรนั่งภาวนาเท่านั้นมันจึงจะเลยได้อัดได้ทำนั่งภาวนาเท่านั้นจึงจะได้มรรคได้ผลนั่งภาวนาเท่านั้นจึงจะสำเร็จจึงจะได้สติได้พ้นจากทุกข์ได้นี่มันหากรู้ขึ้นมามันหากเห็นขึ้นมาจึงให้พากันเพียรพยายามในลักษณะนี้และจะเป็นผู้ที่เจออัดเจอธรรมจะเป็นผู้ที่เจอความสงบอย่างถึงใจจิตถึงใจทีเดียวโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนโดยไม่ต้องไปถามใครด้วยไม่มีกิจไม่มีอะไรอย่าทะเลทลายปฏิบัติเรียบร้อยแล้วดูอะไรที่ยังค้างค้างอะไรที่ยังไม่แล้วถ้าหากว่าดูแล้วไม่มีอะไรรีบส่งน้ำส่งท่าทันทีทางเดินอยู่ตรงยังกลมอยู่ตรงไหนนี่ส่งน้ำลงส่งท่ารีบเข้าหาทางเดินยงกลมทีเดียวอย่าไปถลายเดินอยู่นั่นเดินอยู่นั่นสมัยพระพุทธเจ้าท่านเดินเยี่ยมกระทั่งเท้าแตกนะพระพุทธเจ้าเดินถึง7 วันก็ยังเดินได้หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเดินยงกลมอยู่กับที่ถึง7 วันเสวยวีมุตติธรรมไม่มีอีกแล้วสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอเดินเสวยนั่งนั่งถึง7 วันเดินเดินถึง7 วันเรียกว่าเสวยวีมุตติสุขนี่เราจะเดินสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเลยถ้าหากว่ามันตายพระพุทธเจ้าตายแล้วครูบาอาจารย์ท่านเดินตั้งแต่หัวค่ำไปหาสว่างเดินตั้งแต่ฉันจนกระทั่งถึงเวลาปัตตาท่านก็เดินกันได้นั่งสมาธิท่านนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างนั่งหัวค่ำยันสว่างนั่งหัวค่ำยันสว่างท่านก็นั่งได้นั่นมาเห็นท่านตายมีแต่คนที่นั่งไม่ได้อันนั้นน่ะตายตามๆกันไปตายตามๆกันไปเรามองดูเรามองเราฟังดูแม่ใจก็มองดูใจก็ฟังดูฟังข้างนอกมีอะไรอะไรเขาวุ่นวายอะไรเขาอยากอะไรเขามีความอยากอะไรอยากอะไรบ้างเขาไม่มีอะไรสักอย่างต่างก็อยู่ตามธรรมชาติต่างก็อยู่ตามธรรมชาติดินก็อยู่ตามธรรมชาติของดินน้ำก็อยู่ตามธรรมชาติของน้ำลมไฟก็อยู่ตามธรรมชาติของลมของไฟ ผมขนได้ฟันหนังเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวตอนนี้เขาก็อยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เห็นว่าตรงไหนเขามีความอยากอะไรอยากได้ผ่านได้บ้านได้ช่องดักได้ลูกได้เมียเขาไม่เคยมีแสดงออกมาสักทีมีแต่ไอ้สิ่งที่มันไม่มีตัวมีตนมันโกหกอยู่เสมอแล้วมันได้อะไรถูกมันหลอกจนกระทั่งตายถูกมันหลอกจนกระทั่งตายได้แต่ความตายนี่แหละจึงความภาคความเพียรความอดความทนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าขาดความภาคความเพียรขาดความอดความทนแล้วไปไม่ได้ดอกตายอยู่ตามทางเท่านั้นตายอยู่ตามทางตกเหวตายทั้งนั้นความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วมองดูเราอยู่เสมอมองเราอยู่เสมอคำว่าขี้เกียจขี้ข้านอย่าให้มันมีในเมื่อตรวจเราความขี้เกียจขี้ข้านไม่มีนั่นล่ะความประมาทไม่มีในเราความขี้เกียจขี้ข้านยังตกข้างอยู่ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังอันตรายอยู่นี่ละการปฏิบัติศาสนาปฏิบัติเรานี่ปฏิบัติศาสนาการศึกษาเรานี่แหละการศึกษาศาสนาการรู้เราเนี่ยการรู้ศาสนาการเห็นเราเนี่ยคือการเห็นธรรมจึงให้พากันมีความจริงจังในการที่จะให้รู้เราเห็นเราให้ได้รู้เราเห็นเราชัดขณะใดเรียกว่าเรารู้เรารู้ธรรมเห็นธรรมชัดในขณะนั้นไปแสวงหาธรรมข้างนอกไปแสวงหาธรรมข้างนอกรู้เท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นรู้เท่าไรก็หลงเท่านั้นล่ะแสวงหาธรรมที่มีเรามีอยู่แสวงธรรมหาธรรมที่เรามีอยู่ศึกษาธรรมที่เรามีอยู่นี่รู้เท่าไรเนี่ยนะกิเลสตัณหามันลดน้อยลงไปทันทีลดน้อยลงไปทันทีเท่าที่เรารู้เราเห็นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะเดียวไม่ใช่ตรัสรู้เป็นเดือนเป็นปีตรัสรู้ขณะจิตเดียวเท่านั้นกิเลสตัณหาทั้งหมดหลุดออกไปหมดเลยรู้ขณะจิตเดียวเนี่ยรู้แจ้งโลกธาตุนั่นรู้ขณะจิตเดียวรู้แจ้งโลกทั่วโลกธาตุไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้อันนี้แล้วจะต้องไปรู้อันนั้นรู้อันนั้นแล้วจะต้องไปรู้อันนั้นรู้อันนั้นแล้วจะต้องไปรู้อันนั้นจึงเรียกว่ารู้กว้างรู้แจ้งทั่วโลกธาตุไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนักเข้ามาความรู้ถ้ารู้อย่างนั้นมันก็กลายเป็นความอยากรู้ไปเที่ยวแสวงหาเที่ยวเรียนเที่ยวรู้เที่ยวดูเป็นเรื่องอยากรู้อยากเห็นรู้ที่ไม่มีความอยากรู้นี่รู้ขณะเดียวรู้แล้วหมดทั่วโลกธาตุสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรเท่าไรความอดทนก็ยิ่งมีมากเท่านั้นความเพียรกับความอดความทนนี่ต่างกันแต่ชื่อไม่มีความเพียรก็ไม่มีความอดความทนมีความเพียรมากเท่าไหร่ความอดความทนก็มากเท่านั้นมีความเพียรยิ่งเท่าไหร่ความอดความทนก็ยิ่งเท่านั้นในมรรคแปดท่านจึงไม่มีขันติเพราะขันตินั่นรวมไว้อยู่ในความภาคความเพียรต่อไปนี่การประชุมกันนี่จะมีเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวต้องการให้หลีกเล่นต้องการให้หลีกเล่นต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่มุ่งในการที่จะสร้างความเด็ดเดียวให้เจ้าของกันกิเลสมันเด็ดกิเลสมันเด็ดเดียวผู้ปฏิบัติธรรมที่จะสู้กับกิเลสมันไม่เด็ดเดียวจะได้หรือหลังจากเดินโยงหลังจากปัดตัดทรงน้ำและเรียบร้อยแล้วมุ่งท่านมุ่งหน้าเดินโยงกลมมุ่งหน้าเดินโยงกลมมุ่งหน้าเดินโยงกลมจะมีการประชุมหรือไม่ไม่ต้องสนใจหากจะมีการประชุมบ้างตีละครั้งจะพยายามให้บอกให้ตีดังๆโทษถึงกันอยู่หรอกต่อไปนี้ฝนก็จะน้อยลงไปหลังจากฝนน้อยลงไปแล้วเดือนก็จะสว่างสวย ดาวก็จะสว่างขวายเต็มสว่างสวยเต็มฟ้าสนุกเดินยังกรมเบิกบานอยู่กับแสงเดือนแสงดาวอากาศเย็นขึ้นมานั่งตรงไหนยุงก็ไม่มีนั่งนอนตรงไหนยุงก็ไม่รบกวนสนุกเต็มที่อัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไปแล้วเราต้องพึ่งเราเราไม่สร้างเราให้เป็นที่พึ่งเราจะพึ่งใครไม่ได้เราไม่ทำเราให้เป็นที่พึ่งเราจะไปพึ่งใครสัจจะสัจจะตั้งความสัตย์นี่ต้องตั้งอยู่เสมอตั้งอยู่เสมอตั้งอยู่เสมอนั่งลงไปนี่ต้องตั้งความสัตย์ลงไปจะไม่ขยับจะไม่พลิกนี่ยังไงจะไม่ขยับไม่พลิกนี่นั่งลงไปนี่เดี๋ยวนี้ใจของเรานี่อารมณ์อะไรมากวนจิตกวนใจอะไรอารมณ์อะไรมากวนจิตกวนใจในขณะนี้อารมณ์อันนี้ไม่ขาดจากใจนี่เราจะไม่ลุกจากกันดังนี้อันนี้เป็นความสัตย์ตั้งลงไปตั้งลงไปก็ไม่ตั้งนี่ผิดกันมากตั้งลงไปนี่โอ้โหความเพียรมันความพยายามนี่คำว่าสติปัญญาความคล่องตัวนี่มันคล่องแคล่วรวดเร็วเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ถ้าก็ไม่ตั้งไว้ไม่ตั้งความสัตย์ลงไปนี่อึดอัดกิเลสมันไม่ได้อึดอัดนะจะไปตามมันทันเหรอหลวงตาท่านมาท่านก็ใช้คำพูดอยู่เสมอวัดดอยธรรมเจดีย์นี่เป็นมหาวิทยาลัยของอัดของธรรมไม่ได้ยินเหรอโพธิญาณผ่านมหาวิทยาลัยนี่เข้าถึงอัตถึงธรรมได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้ผู้ที่มีความเพียรมีความพยายามมีความอดความทนมีความสัตย์ความจริงอันนั้นเป็นผู้ที่จะสามารถผ่านมหาวิทยาลัยได้ถ้าว่าใครมีแต่อ่อนแอท้อแท้ให้ความขี้เกียจขี้คร้านครอบงำผู้นั่นก็จะสำเร็จมหาวิทยาลัยของกิเลสเหมือนกันนี่เราฟังดูนะสงบวิเวกแค่ไหนเพียงไรภายในวัดนี่ไม่มีอะไรเงียบสงัดไปหมดเสียงน้ำก็เสียงน้ำเสียงลมก็เสียงลมเสียงเรไรก็เรไรไม่มีอะไรผมก็สงบอยู่ที่ผมขนก็สงบอยู่ที่ขนเล็บก็สงบอยู่ที่เล็บฟันก็สงบอยู่ที่ฟันหนังก็สงบอยู่ที่หนังกระดูกก็สงบอยู่ที่กระดูกนี่ดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจดูใจดูจริงๆเข้าไปถึงใจนี่ใจเขาก็สงบอยู่ที่ใจใจเขาก็สงบอยู่ที่ใจไอ้ที่มันไม่สงบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ละหลวมแล้วมันเบิกกิเลสไปหมดจริงๆจังๆเข้าไปแล้วเรื่องของอัตของธรรมทั้งนั้นเดี๋ยวนี้จังหวะทำอะไรต้องทำให้จริงนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้ทำอะไรต้องทำจริงแต่ทำได้เล่นไม่ได้เรื่องเพราะตัวเล่นตัวกิเลสอยู่แล้วจะได้เรื่องอะไรถ้าหากไม่ได้เรื่องก็เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพากันขยันขันแข็งพากันเร่งความภาคความเพียรให้สุดฝีมือทำเต็มที่แล้วมรรคผลนิพพานนี่เราไม่ต้องย่ำไม่สงสัยย่ำไม่สงสัยเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์ยังไม่ได้บกพร่องไปแม้แต่น้อยทีเดียวไม่ใช่พระพุทธเจ้าลงไปนานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอันนั่นขาดไปเลยอันนั่นไม่มีความเข้าใจอย่างนั้นมันหมดไปเลยมันไม่มีไม่มีในความรู้สึกวันนี้ประชุมกันที่เพียงเท่านี้แล้วนะไปทำความภาคความเพียรกันให้เต็มที่มีจิตมีใจมีกำลังนั่งมันจะสว่างพุ่นต่อสู้มันลงไปก็เก่งมันจะเก่งแค่ไหนเพียงไรกิเลสมันเก่งกว่านักปฏิบัติธรรมนี่พระพุทธเจ้ามันนี่การเดินจงกรมมากๆนี่ได้ประโยชน์มากใจบางทีไม่ชอบเดินจงกรมแล้วเราก็ไปตามใจหาเบี่ยงหาเลี่ยงหาหลีกไปโดยวิธีอย่างนั้นโดยวิธีอย่างนี้เป็นเรื่องของโลเลละหลวมไม่ดี ให้ได้เดินจงกรมตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกฟ้าวันยังไม่ตกยิ่งดีไม่เห็นเสียหายไม่ผิดธรรมผิดศีลในอะไรนี่ส่วนมากถลายไปอย่างนั้นถลายไปอย่างนี้ไก่เวลาได้ค่ำมืดนี่อาบน้ำอาบท่าแล้วทำอะไรไม่อยากเดินจงกรมแล้วมันก็ทิ้งเท่านั้นนะพระทิ้งพระพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆนี่เดี๋ยวทิ้งพระแท้ไม่ได้ปฏิบัติปฏิอยู่ก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องปฏิจึงคธรรมกับทางมืดเวลากลางวันมีเยอะแยะไปใช่เวลาเดินโยงกลมให้มากๆเป็นความถูกต้องที่สุดมันต้องฝืนมากๆฝืนกิเลสฝืนจิตฝืนใจของเราให้เดินโยงกลมมากๆฝืนจิตฝืนใจของเราให้นั่งสมาธิมากๆอันนี้การฝืนกิเลสและเป็นการที่จะเอาชนะกิเลสได้หรือไม่ได้ชนะหรือแพ้อันนี้มันเป็นเครื่องบอกเราอยู่เสมอผู้หนึ่งเดินโยงกลมผู้หนึ่งเดินโยงกลมก็ให้เคารพไม่ใช่ผู้หนึ่งเดินโยงกลมอยากเดินผ่านไปก็ผ่านไปอยากเดินไกลก็ไปไกลไปก็เดินไกลไปผู้หนึ่งเดินโยงกลมอยู่ให้หลีกอย่าเดินผ่านอย่าเดินไกลอย่าเดินเข้าไปใกล้ให้ความให้เคารพในการเดินโยงกลมกันนั่งการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่เคารพหมายความว่าใช่ไม่ได้มันใช่ไม่ได้ของใช่ไม่ได้แล้วมันก็ของทิ้งเท่านั้นวันนั้นทันรีมีก็เรื่องจะไปคุยเรื่องโทรศัพท์ไปกสิณขณะเราเดินยังกลมมันยังทะลึ่งเข้าไปได้นี่มันเห็นสันดานเห็นความไม่เป็นท่าคอยอีกสักสิบนาทียี่สิบนาทีมันจะตายเหรอมันจะตายก็มันตายซะไหมเห็นความไม่เป็นท่าอย่างนี้นะมันไม่อยากเหลียวดูนะไม่ว่าผู้ใดก็ดีมันแสดงถึงจิตใจมันไม่เป็นท่าให้เคารพในการเดินจงกรมให้เคารพในการนั่งภาวนาเด็กเล็กเด็กน้อยเนรเล็กเนรน้อยนั่งภาวนาก็ให้เคารพในการที่เด็กเล็กเด็กน้อยนั่งภาวนาเดินจงกรมเดินผ่านใกล้กุฏิเดินผ่านใกล้กุฏินี่ต้องให้ระมัดระวังอย่าส่งเสียงให้มันดังท่านอาจจะพักผ่อนของท่านหรืออาจจะนั่งภาวนานั่งสมาธิภายในกุฏิของท่านให้ระวังตกเย็นมาตอนเย็นมาไม่อยากให้มีการเดินผ่านไปผ่านมาตรงนั่นตรงนี้ซอกซอกแซกแซกนั่นอันนี้ให้เดินยังกรมเฉพาะภายในกุฏิให้เดินยังกรมเฉพาะภายในกุฏิมันไม่อยากเดินก็ดึงข่มหัวมันเดินตรงนั้นไม่ให้มันไปให้มันเดินยังกรมอยู่ตรงนี้มันเดินยังเดินยังกรมอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปเดินยังกรมจนกระทั่งมันเลิกอยากไปมันเลิกอยากมันเลิกอยากเลิกมันเลิกอยากหยุดพุ่นบีบบังคับเอาชนะมันขนาดนั้นทะเลถลายไปอย่างนั้นทะเลถลายไปอย่างนี้นักเข้ามันก็กิเลสมันจูงไม่เลือกการไม่เลือกเวลามันจูงได้ขนาดนี้แล้วมันยังจะจูงต่อไปมันจูงได้ขนาดนั้นแล้วมันยังจะจูงต่อไปคำว่าต่อสู้คือกิเลสทุกอย่างต่อสู้ขี้เกียจขี้ข้านก็ต่อสู้เอาชนะตัวกิเลสก็ตัวเกลียดตัวขี้เกียจขี้ข้านกับตัวกิเลสตัวแข็งตัวกระด้างมันมีความอ่อนน้อมมันมีการกราบการไหว้ก็เอาชนะต่อสู้เท่าทุกอย่างใจสงบใจไม่สงบก็ต่อสู้มันไม่สงบมันจะไม่สงบแค่ไหนเพียงไรมันจะไม่สงบไปแค่ไหนเพียงไรต่อสู้มันเอาชนะมันเอาชนะมันให้ได้ในเมื่อมุ่งที่จะเอาชนะมันได้แล้วมันต้องได้มันต้องได้ทั้งนั้นล่ะมุ่งที่จะเอาชนะนี่มันมีวิธีการมีวิธีการที่จะเอาชนะจนได้ถ้าหากว่าได้ตั้งใจว่าจะชนะมันแล้วมันต้องมีวิธีการต้องมีอุบายต้องมีช่องทางนี่ให้ที่สามารถที่จะเอาชนะได้มุ่งมั่นที่จะเอาชนะมันไม่มีแล้วมันจะชนะได้ยังไงนอนเฉยเฉยมันชนะได้ไหม ก็มีคนมาขี่ในแผ่นดินเท่านั้นแหละ